राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 20 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे पहाड़ी वाला मंदिर नई दिल्ली में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। अपना जितना भोगों में और संग्रह में राग कर लिया है, आसक्ति कर ली है, उसमें जोरों से हम फंस गए हैं, इससे निकलना कठिन हो रहा है। जैसे कोई चाय आदि का व्यसन कर लेता है, अफीम सा व्यसन कर लेता है, मदिरा का व्यसन कर लेता है, तो वो छूटना कठिन होता है। इस तरह से संसार की आसक्ति के त्याग की बात कठिन है। और वो हमारी क्यों हुई है? इस वास्ते उसके त्याग की जिम्मेवारी हमारे पर है। अगर हमने ये न किया हुआ दोस्त ने किया हुआ था तो परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन होती ही नहीं, क्योंकि प्राप्ति कठिन है नहीं। सब भाई बहन ध्यान दे मेरी बात पर कि जो सदा सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण है, सदा हरदम मौजूद है, सबके लिए सभी समय में संपूर्ण अवस्थाओं में संपूर्ण परिस्थितियों में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण क्रियाओं में जो परिपूर्ण है, उसकी प्राप्ति कठिन है तो शुभ क्या है? भाई लोगों से प्रार्थना है कि इस बात पर ध्यान दें। कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा समय है, कोई ऐसी व्यक्ति है, ऐसी कोई वस्तु है कि जिसमें परमात्मा न हो? जो आस्तिक लोग हैं, वे इस बात को मानते हैं, विश्वास करते हैं कि परमात्मा सब जगह है, सब समय में है, तो उसकी प्राप्ति कठिन कैसे? मौजूद है, हर दम मौजूद, सबके सामने हर समय परमात्म तत्व मौजूद ही रहता है। पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य जलचर थलचर नभचर सबके सामने परमात्म तत्व है, वो है ज्यो का त्यों है। सब जगह परमात्मा को परिपूर्ण कोई नहीं मानता हो तो आप में कोई बोले भाई कि भाई सब जगह परमात्मा नहीं है, सब समय में परमात्मा नहीं है, संपूर्ण अवस्था में परमात्मा नहीं है, संपूर्ण परिस्थितियों में परमात्मा नहीं है, कहाँ नहीं है? रामायण में भगवान श्री राम वाल्मीकि ने पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी मेरा उत्तर दे देते हैं कि जहां न हो तब कह हो तो ही, आप जहां नहीं हो वहां कह दो तो तुम ही दिखा उठाओ, फिर आपके लिए जगह बता दूं। पहले ये तो बताओ कि इतनी जगह मैं नहीं हूं, जहां आप नहीं हो वहां कह दो, उनमें से चुनकर मैं बता दूंगा जगह जा रहा हूं। रामायण सुना होगा, पढ़ा होगा, ये बात सच्ची है ना? रामायण जानने वाले बोलो भाई अगर असत है तो तुम पूछे मैं रहा हूँ कहा हूँ। अरे मैं पूछ सकता हूँ जान हो उठा देह बोले तुम्हें देखा उठा आपने तो चट पूछ ले कहा रहे हूँ। मैं पूछने में संकोच करता हूँ कि आप कहाँ नहीं हो वो बताओ। फिर जहां नहीं हो ऐसी जगह बता दू उनमें से तुम मैं बता दूंगा क्या मुझे रहा हूँ तुम्हें दिखाऊ था चुप हो गए भगवान बोल नहीं सके। वे अवतार धारण करके नस लीला करते हैं और पूछते हैं तो वाल्मीकि से पूछा ये क्यों पूछा वाल्मीकि से कि वाल्मीकि रामायण बनाई है राम अयन मानो राम के रहता रहने का स्थान तो हमारी कुटिया कहाँ बनाई है आपने रामायण राम का जो अयन रहने का स्थान तो वो कहाँ बताइए इस बात बताओ मैं कहाँ रहूं। तो वो उत्तर देते हैं कि जहाँ नहीं हो बताओ। तो परमात्मा सब जगह है आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोई जहाँ जीव उर न चौधरे तहीं लग प्रकट हो जहाँ ये निश्चय करे वहाँ प्रकट हो जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। देवताओं की सभा में विचार हुआ कि भगवान कहाँ है तो भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। अब सब जगह परिपूर्ण है तो फिर प्रकट नहीं होते कि प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे काठ में पत्थर में सब जगह अग्नि है अब उनको प्रकट करना चाहे चकमक तो प्रकट कर लो भाई किस काठ में अग्नि नहीं है किस पत्थर में अग्नि नहीं है सब में है जहां आप जाओ वहां प्रकट कर लो तो घर्षण से प्रकट हो जाते हैं। अग्नि मंथन दंड होता है ऋषि मुनि उसी में अग्नि प्रकट करते थे आज भी जहाँ यज्ञ होता है विधि विधान से वहाँ अग्नि प्रकट की जाती है काठ को मंथन किया जाता है अग्नि प्रकट हो जाती है वो शुद्ध अग्नि होती है उससे ही यज्ञ होम आदि किया जाता है। तो जैसे अग्नि सब में परिपूर्ण है ऐसे परमात्मा सब में परिपूर्ण है। क्या भगवान अग्नि जीते भी समर्थ नहीं है अग्नि सब में परिपूर्ण है ऐसे पृथ्वी भी सब में परिपूर्ण है। ये जितने शरीर मकान है दिखते हैं सभी मिट्टी के बने तो है ही मिट्टी के बने हुए हैं तो पृथ्वी का नहीं है सब जगह है। ऐसे जल भी सब जगह है अपने शरीर में भी मिट्टी भी है जल भी है तेज भी है वायु भी है आकाश भी है पंच तत्व है। ऐसे परमात्मा तो सबका कारण है सब में है तो परमात्मा सब जगह मौजूद है। पहले ये विश्वास हो जाए फिर प्रकट हो जाएगा भगवान। ये कहते हैं सुनते हैं परंतु मानते नहीं है न मानने कारण से प्रकट नहीं हो रहे। तो परमात्मा तत्व तो सबको मिल सकता है क्यों परमात्मा मौजूद है। कोई कह सकता है परमात्मा अभी नहीं है फिर जन्मेंगे तब आएंगे अथवा यह नहीं है वहां से बुलाएंगे तब आएंगे इस समय में नहीं है कुछ समय क्या ऐसा है ऐसा है नहीं। जो आस्तिक सज्जन है वे मानते हैं नास्तिक है नहीं मानते हैं तो नहीं मानते उनकी मर्जी मानते उनकी मर्जी परंतु परमात्मा सब जगह है उसकी सत्ता से ये संसार दिखता है। थोड़ी सी आप कृपा करें मेरी बात पर ध्यान दें ये जो संसार दिखता है जिसको आप कहते हैं, क्या ये वास्तव में है? ये हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, और बदल के अभाव की तरफ जा रहा है। ध्यान दे मेरी बात को, खूब सुने। जैसे आप सब अपने आप को कहते कहते बच्चा हूं मैं, आज आप कहते मैं बच्चा हूं, तो बचपन को कब छोड़ा? किसी भाई बहन को याद हो तो बताओ कि अमुक तारीख को हमने बचपन छोड़ दिया, उस दिन से मैंने जवानी स्वीकार कर ली, और जवानी छोड़कर फिर उस तारीख को मैंने बूढ़ा स्वीकार कर लिया। किसी को याद हो तो बताओ, बोलियो। इससे सिद्ध क्या हुआ कि ये शरीर संसार सब प्रति क्षण बदलता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, ये सब बदलता है, निरंतर बदल रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता है, तो वो चलता है धीरे धीरे, ये बड़ी तेजी से बदलता है, धीरे धीरे बदलता है, वो धीरे धीरे बदलना हुआ भी बड़ी तेजी से बदलता है। गंगा जी का प्रवाह धीरे धीरे चलता है, पर चलता हुआ प्रवाह भी बड़ी तेजी से बदलता है, अभाव में जा रहा है। हमारे देखते हुए जितना गंगा जी का पाठ था बढ़ा, उतना नहीं रहा है, और वैज्ञानिक कहते हैं कि 100 वर्षों में गंगा जी नहीं रहेगी, तो अभाव में जा रही है। और सहदेव ने कहा, सहदेव पांडवों में सहदेव बड़ा ज्योतिषी था, उसने कहा है कि कलयुग में गंगा जी नहीं रहेगी, गंगा शिव के मुकुट में रहेगी। कहा सहदेव बिचारी, भगवान के मुकुट में गंगा जी रहेगी, पृथ्वी पर नहीं मिलेगी। जो हम देखते हैं प्रत्यक्ष, आज 50-60 वर्षों से मैं देख रहा हूँ गंगा जी को, जो पहले जितना बड़ा प्रवाह था उतना आज नहीं है, छोटा हो रहा है। तो गंगा जी का प्रवाह बहता है, वो बहता हुआ भी बहता है, बहता हुआ भी बहता है, मानो पानी तो बह रहा है, और बहता हुआ पानी भी बहता है, अभाव में जा रहा है, एक दिन अभाव हो जाएगा। सृष्टि की कोई चीज ऐसी नहीं जो बदलती ना हो। आपके हमारे शरीर कैसे थे, कैसे हो गए, और अगर जीते रहेंगे तो और बदल जाएंगे, मर जाएंगे तो बदल जाएंगे, बदल ही जाएंगे, इसमें तो संदेह नहीं है। अरे परमात्मा कभी बदला ही नहीं। आप इतनी कथा सुनते हो, सत्संग सुनते हो, कहीं आपने सुना कि भगवान बदल गए? आजकल दूसरे भगवान आ गए हैं, पहले वाले चले गए हैं, ऐसा कहीं सुना है? वो हरदम रहते हैं, देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था बदलती है, पर परमात्मा बदलते ही नहीं, हर समय मौजूद ही रहते हैं। तो नित्य निरंतर मौजूद रहने वाले की प्राप्ति कठिन कैसे हुई? कठिन इस बात से हो गई कि ऊपर जो ये दिखता है शरीर, जो कि निरंतर बदलता है, इसमें भी हमने राग कर लिया, द्वेष कर लिया, फंस गए, इस वास्ते वो भीतर दिखता नहीं, कैसे दिखे? इसका राग छूट जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो सकती। सुगमता कहते हैं, कठिनता मानते हैं, इसलिए वास्तव में सुगमता कठिनता क्या है? उसमें नित्य प्राप्त में कठिनता क्या, सुगमता क्या? वो तो है ही, मौजूद ही है, प्राप्त ही है। जिस संसार से वैराग्य करके उपराम होना है, वो तो संसार हरदम जा रहा है, वो साथ रहता ही नहीं। और वैराग्य करके जिस परमात्मा तो वो प्राप्त करना है, वो नित्य प्राप्त ही है। तो संसार से हटना, परमात्मा लगना, दोनों बातें स्वतः सिद्ध है। कोई भी आस्तिक ये कह सकता है कि परमात्मा अभी नहीं है और संसार रहता है, ऐसा कहता है कोई? प्रत्यक्ष देखते हैं, मरते हैं सभी, वो मर रहे हैं, हरदम मर रहे हैं, हरदम ही हरदम निरंतर। जब से बालक पैदा होता है में आता है तभी से मरना शुरू हो जाता है, तभी से मरना शुरू हो जाता है। वो मरते मरते एक दिन मर जाता है, हरदम मर रहा है। आप लोग कृपा करें, मेरी बात का ध्यान से श्रवण करें और मनन करें, विचार करें। आप लोगों के हम लोगों के मन में जैसे हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं। खूब ध्यान देकर आप सुने और जो शंका वो लिख लें, फिर मेरे से पूछ लें क्या ये बात सच्ची है, जी रहे हैं ये सच्ची है। जितने आपको वर्ष आ गए हैं उतने जीने में कम हो गए कि नहीं, उतनी मौत नजीक आ गई कि नहीं? अरे मृत्यु नजीक आ गई तो मर गए ना उतने, क्षमा करना शब्द कठोर है मरना, परंतु बात सच्ची है। 30 वर्ष आ गए तो जितने वर्ष जीना था उसमें 30 वर्ष तो मर गए, 50 आ गए तो 50 तो मर गए, अब बाकी कितना इसका तो पता नहीं है, परंतु मर गए इसका तो पता बिल्कुल प्रत्यक्ष है, इसमें कोई संदेह है? हम व्याख्या दे रहे हैं, सत्संग होगा ऐसा कह दिया भाई, सत्संग हो 8:30 बजे होगा। अब 8:30 बजे जगह 51 मिनट हो गए तो 21 मिनट सत्संग मर गया कि नहीं, सत्संग की आयु खत्म हुई है कि नहीं? क्या अब 1 घंटा है? जब बोलना शुरू किया तब 1 घंटा था, अब 1 घंटा है। जितना बीत गया उतना तो मर गया। प्रत्येक वस्तु नित्य निरंतर अभाव में जा रही है, अभाव में जाना कह दो चाहे मृत्यु कह दो, अभाव होता अभाव, भाव नहीं रहेगा ये। नाशतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता रहती नहीं, निरंतर बदलता है। प्रवाह बह रहा है, प्रवाह निरंतर बह रहा है, ये मृत्यु की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है। जब ये शहर बसा है इंद्रप्रस्थ की दिल्ली, उस समय का मनुष्य आज कोई है? तो नए नए आते नए नए जाते हैं, ये प्रवाह बह रहा है, बिल्कुल अभाव में जा रहे हैं सबके सब। मकान है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, सब अभाव में जा रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पर और जिनके शंका लिख लो, फिर मेरे से पूछ लेना। हरदम अभाव में जा रहा है। कौन सा ऐसा क्षण है कि जिस क्षण में संसार का अभाव न होता हो, और वो कौन सा क्षण है जिसमें परमात्मा न रहते हो? परमात्मा के अंतर्गत काल है, बदलता है। काल में भूत भविष्य वर्तमान तीन होते हैं, काल भगवान तीन होते हैं क्या? वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यार्जि भूतानि मान्तु वेदन कर्षण। वेदाहम समतीतानि, समतीतानि हम वेद, जहां बीत गए जितने खत्म हो गए हैं उनको मैं जानता हूँ, और वर्तमान जीते उनको भी मैं जानता हूँ, और भविष्य को भी मैं जानता हूँ। तो हमारी दृष्टि में भूत भविष्य वर्तमान तीन है, क्या भगवान की दृष्टि में तीन है? जैसे आप सिनेमा देखते हैं, तो सिनेमा देखते हैं तो एक आदमी देखा हुआ है और एक अनजान है, वो जानकार कहते देखो ये आया चित्र, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो चित्र आएगा आएगा ऐसा कहते हैं। कोई होते होते घंटा भर डेढ़ घंटा जितना चला उतने में चलता है, क्या वो सिनेमा ठहरता है? हरदम बदलता है, सिनेमा में सब चित्र बदल रहे हैं बड़ी तेजी से। उसमें जो चित्र दिखता है ऐसे ऐसे चित्र दिखता है, वो आदमी ऐसे करता है ऐसा नहीं, ऐसी तस्वीर है उसमें, पहले ऐसी तस्वीर, फिर ऐसी, फिर ऐसी, ऐसी। वो आती वहाँ वो ही करता है और वो नहीं करता है। तस्वीर वो आती है, आप उसको देखते वो ही बदलता है और वो जा रहा है। सब सिनेमा बदलता है तो वो क्या होता है कि जो मशीन है उसके सामने एक फीता है, प्रकाश दिया फीता है, उस फीते में वह चित्र है, वो पर्दे में दिखते हैं गाड़ी, तो वो हरदम फीता बदलता है, हरदम बदलता है। तो उसमें इतना तो सिनेमा चला गया, इतना चल रहा है, इतना आगे आएगा। तीन बात हमारे सामने है, क्या मशीन में तीन बात है? वो तो मौजूद है, जो बीत गया वो भी मौजूद है, और जो बीत रहा है वो भी मौजूद है, और अगर ये आएगा वो भी मौजूद है। हमारी दिशा में बदलता है वो। ऐसे ये सिनेमा है कि बोलती फिल्म है, ये बोलती हंसती रोती खाती पीती फिल्म है, ये सब और क्या है? ये बदल रहा है, सभी किधर बदल रहा है, हर दिन बदलता है। और परमात्मा नहीं बदलते हैं, वो है, वो है जो कि त्यों है, वो बदलता नहीं है। और ये बदल रहता नहीं है, और बदल सकता ही नहीं परमात्मा, वो रहता है। उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो बदलने के ऊपर हमारी दृष्टि रहने से न बदलने की तरफ दृष्टि जाती नहीं, इस वास्ते उसकी प्राप्ति कठिन हो रही है। हरदम बदलता, हरदम प्रतिक्षण बदलता है। और बहम है कि हम जी रहे हैं, थोड़ा आप कृपा करें, आप जी रहे हैं क्या हो रहा है बताओ? मृत्यु नजीक आ रही है कि नहीं? जो जो एक एक श्वास जाते हैं त्यों ही त्यों मृत्यु नजीक आ रही है। अरे पूरे श्वास खत्म होते ही मरना ही पड़ेगा, फिर कोई बल चलता नहीं, होशियारी बुद्धिमानी चलती नहीं। ये संसार सब तो नष्ट हो रहा है, अरे परमात्मा है जो के त्यों परिपूर्ण मौजूद रहते हैं। उसको प्राप्त करने के बाद फिर वो काल भी नष्ट हो जाता है, वो फिर नष्ट नहीं होता। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काढ़े कोई, उलट काल को खाते हरिया गुरगुम होय। काल सबको खा रहा है, पर जो परमात्मा तत्व प्राप्त हो जो काल को ही खा जाता है। मन मौत सबको मारती है, पर दूसरी मौत भी मर जाती है, मौत फिर नहीं आती, मौत खत्म हो जाती है। मौत तो संसार पर चलती है ना, परमात्मा तत्व पर मौत चलती है क्या? अगर बहुत चलती हो तो भगवान बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, फिर मर गए, ऐसा कभी सुना अपने पुस्तकों में? भाई वो कमजोर हो गए, आजकल बूढ़े हो गए और मरने वाले हैं, अब मर गए, स्वास्थ्य हो गया सर। वो है जो गए तो रहते हैं निरंतर। ये काल खुद बदलता है, देश बदलता है, वस्तु बदलती है, व्यक्तियां बदलती है, ये सब बदलता है, सिवाय परमात्मा के। प्रकृति का कार्य मात्र निरंतर बदलता है। अब बदलने ऊपर ही दृष्टि है, उनमें विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, नष्ट होने वाले में अविनाशी देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वर विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्। तीसरे अध्याय का 27-28 दो श्लोक है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम और विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। समम पश्यति ही सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम, जो सब अवस्थित है ईश्वर, उसको जो सम को देखता है, न ही नस्ती आत्मा दोनों अपनी हत्या नहीं करता। और मरना समझा अपनी हत्या करता, मैं मर जाऊंगा, आप कैसे मर जाओगे? आप अगर मर जाए तो निहाल हो जाएगी, नहीं पाप उनको भोगे घातक खत्म कर गया। पर सही तो मरता, आप मरते हो नहीं, आप मई वायुष हो, जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे परमात्मा अविनाशी है, ऐसे आप भी अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। सो माया बस भयो, सो माया के बस में हो गया, इस वास्ते माया बदलती है, अपने को बदलना मानते हैं। तो आप है जो के त्यों है, परमात्मा है जो के त्यों है। शरीर और संसार बदलता है, शरीर को संसार से अलग मानते हैं, क्या ये बात सच्ची है? क्या अपना आपका हमारा शरीर संसार से अलग है? कृति दर पाप गगन समीरा पंच रचितीय अधम शरीरा, ये शरीर इन क्षिति जल पाव गगन पास तत्व इनसे पैदा हुआ और ये दर्दम बदलते हैं। तो शरीर को संसार से अलग मानना ये बहुत बड़ी भारी गलती। इससे बड़ी गलती और एक दूसरी होती है कि संसार हमारे लिए है, संसार से हम ले ले, संसार बंदा से ले क्या लोगे? ये ठहरे तो ये ठहरते है ही नहीं, क्या ले लोगे? तो पहले संसार से अलग मान लिया और पीछे बड़ी भारी गलती कि संसार से हम ले लेंगे, और तीसरी कि संसार के संबंध जोड़ते हैं। ये तो सब बह रहा है। एक नदी किनारे बहुत से सज्जन खड़े थे, एक साधु खड़े थे। तो लोगों ने कहा, महाराज ये नदी बह रही है, नदी में पानी बह रहा है। संत बोले कि पानी बह रहा है वो भी बह रहा है, ख्याल भाई पानी बह रहा है वो पानी भी बह रहा है, बह रहा है वो बहना भी बह रहा है, ख्याल किया मानो ये बहना भी अनित्य है, ये भी नहीं ठहरेगा, बहना भी बह रहा है और पृथ्वी बह रही है। और देखो पुल पर, पास में पुल पर आदमी बह रहे हैं। तो बाबा जी बोले कि आदमी बह रहे हैं, पुल भी बह रहा है। कहते पुल कैसे बह रहा है? हम देखते बरसों से यही पुल है। कहते ये बह रहा है, पुल पुल बह रहा है। कहते समझ में नहीं आया पुल कैसे बह रहा है। कहते जिस दिन बना था उतना नया आज है, तो नया नहीं है तो पुराना हुआ तो बह गया ना, एक दिन बिगड़ जाएगा, होगा कि नहीं है? तो बह रहा है तो बिगड़ जाएगा। तो सब चीजें बह रही है, एकदम बह रही है, सभी रहने वाला तो एक परमात्मा ही है, उसके सिवा सब बहने वाली है। वो परमात्मा का अंश ये जीव भी नित्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन है, अमल है, शुद्ध है, सहज सुखराशी है। अब संसार के साथ संबंध जोड़ने से दुख पाता है, अब नाशवान से सुख लेना चाहते हैं। आप जरा ध्यान दो, एक क्षण भी नहीं ठहरता संसार और शरीर, उससे आप सुख लेना चाहते हैं, क्या सुख मिलेगा? ये ठहरेगा नहीं, बिचारे एक क्षण भी टिकता नहीं, सुख कैसे लोगे? सुख लेने का जो एक वक्त आता है, उस समय में ये संसार बह रहा है, आंखें मीच लेते हो, उस समय बहता हो दिखते नहीं, आंखें मीच लेते हो, इस वास्ते वो सुख लेते हैं। अरे सुख भी बह रहा है वो लेते हैं, वो भी बह रहा है, सुख बह रहा है, सब बह रहा है, जैसे पुल बह रहा है ऐसे ही बह रहा है, सभी सब बह रहा है। अरे नवाज एक परमात्मा ही है, दूसरे सब बह रहा है। तो बहते हुए को तो प्राप्त करते हुए आपको संसार मिला। देखो सज्जनों, आपके समझ में आवे चाहे न आवे, संसार आज तक किसी को नहीं मिला है। और यार बात लगेगी आपको, संसार आज तक किसी को नहीं मिला, मिलेगा जब भागता है, मिलेगा कैसे? ये संसार शरीर मिला हुआ नहीं है तो मैं तो बह रहा है, बड़ी तेजी से जा रहा है, मिलेगा कैसे? संसार मिल गया, सावित्री रुपये मिल गए, आदर मिल गया, इतना हमारा सम्मान हो गया, इसी हमारी महिमा हो गई, हम मिनिस्टर हो गए, कितना दिन हो गए? क्या रहेगी मिनिस्ट्री? क्या शरीर रहेगा, संपत्ति रहेगी? तो ये बात समझो, ये दम बह रहा है। तो इस समय क्या करना चाहिए? सुख पहुंचाना चाहिए, हरि की सेवा करनी चाहिए। मौका है सज्जनों, ये तो हाथ से निकल जाएगा। जो दूसरों की सेवा कर दोगे वो आप में त्याग आ जाएगा, वो त्याग नित्य रहता है। पदार्थ नित्य नहीं रहते। इस वास्ते संसार में संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है, सदा वियोग नित्य है। आप मेरे को नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था, तो अपना अनजान पना था ना पहले, तो आपका हमारा वियोग था, और अब मिल गए, संयोग वियोग संयोग, एक दिन वियोग होगा, ना आपके साथ आप रहेंगे ना हमारे साथ आप रहेंगे, अंत में वियोग होगा। तो संसार मात्र का वियोग नित्य है, संयोग नित्य है। क्या आपके पास संपत्ति है वो रहेगी? क्या आपके पास अधिकार है वो रहेगा? क्या आपके साथ साथी है वो रहेंगे? आपके पास सामान है वो सामान रहेगा? क्या ये अवस्था रहेगी? थोड़ा विचार कर तो प्रत्यक्ष देखता है, हरदम बह रहा है, हरदम बड़ी तेजी से बह रहा है, उसको मान रहे हैं कि मेरे मिल गया। देखो मिल गया का अर्थ क्या होता है? हमारे वो घड़ी मिल गई तो घड़ी की इच्छा मिट गई। अगर संसार मिल गया होता तो फिर हमारे अभाव नहीं रहता। अनुभव कह नहीं सकता आदमी, संकेत कर सकता है, उसके तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु हो उनके लिए दिशा बताई जा सकती है, तो वो कह नहीं सकते आप। उस प्रकरण है एक वर्णातीत का वर्णन, जिसके वर्ण से ऊपर है उसका वर्णन, तो उसका वर्णन क्या होगा? मिल गया हमें, फिर अभाव कैसे रहा? अरे अभाव रहता है तो मिला कहाँ है? बच्चा रोता है, माँ मिल जाए तो चुप हो जाता है। ऐसे हमारे को अगर हमारी वस्तु मिल गई होती तो हमारा रोना बंद हो जाता। ऐसे जो संत तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष है उनके रोना नहीं होता, वो मिल गया भगवान को प्राप्त हो गया, अब दुख दर्द संताप सब मिट गया। तो ये तो सब तेजी से मिट रहा है, जा रहा है। संसार संस्कृत है, ने संस्कृत भाषा बोलती है, सर्दी भी संसार हरदम जाता है उसको संसार कहते, गच्छति जगत जो जा रहे उसको जगत कहते, कभी थे नहीं था उसको जगत कहते, हरदम जा रहा है, हरदम जा रहा है, हरदम उसको तो है मानते, ये तो है, और परमात्मा है कि नहीं पता ही नहीं है। अरे परमात्मा से तो ये सच्चा दिखता है, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया, जिसकी सत्यता से ये संसार भी सत्य दिखता है, तो इसके भीतर सत्य तत्व है, उसी सत्यता से जड़ माया भी सत्य दिखती है, मोह सहाया मूर्धा कारण से तत्व को जानते नहीं, इस वजह सच्चा दिखता है। क्या सच्चा है संसार? क्या ठहरा हुआ है? क्या ठहरेगा? क्या ठहर सकता है? ना ठहरा था, ना ठहर रहा है, ना ठहरेगा, ना ठहर सकता है, नित्य निरंतर रहता है। तो इसको छोड़कर जो रहने वाला मौजूद परमात्मा है उसको प्राप्त कर लो, निहाल हो जाओगे, सब दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, अभाव मिट जाएगा, किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा, सदा भाव रूप से परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। तो सदा के लिए अभाव मिट जाएगा उस परमात्मा को जानने से, तो वो परमात्मा है, तो उस परमात्मा की प्राप्ति नित्य निरंतर है। हमारी दृष्टि नहीं है इधर, हमारी दृष्टि नाशवान की तरफ ही लगी हुई है, नाशवान को है मान रहे, जो एक क्षण भी नहीं ठहरता उसको है मान रहे। ये तो निरंतर बह रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है। जैसे बाल्यावस्था चली गई, जवान अवस्था चली गई, धनवत्ता चली गई, निर्धनता चली गई, ये तो चला ही जा रहा है, सब संसार मात्र चल जा रहा है, नित्य निरंतर बहता है, अभाव में जा रहा है। उसको तो भाव मधु तो है, और परमात्मा जो मौजूद है कि परमात्मा है कि नहीं पता ही नहीं है। अगर परमात्मा नहीं है तो संसार दिखता कैसे है? बीच में चीज न हो तो कैसे दिखे? रस्सी में सांप दिखता है तो सांप दिखता है रस्सी होने से दिखता है, रस्सी न हो तो सांप दिखेगा? ऐसे परमात्मा न हो तो संसार दिखेगा क्या? सच्चे एक क्षण भी नहीं ठहरता, फिर दिखता है तो दिखने की झलक परमात्मा की है, वो है, ये नहीं है। वो जितना मौजूद है संसार मौजूद नहीं है, इतना संसार मौजूद कैसे है? भागता है तो एक क्षण भी ठहरता नहीं। तो इस भागते हुए संसार से हम परमात्मा को प्राप्त कर ले, मृत्य नाप्नोति महामृतम, मरण धर्म संसार से अमर तत्व को प्राप्त कर ले, ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषी नाम, बुद्धिमानी की बुद्धिमान बुद्धिमानी बुद्धिमान की यही है कि वो नष्ट होने वाले में भी अविनाशी को पकड़ ले। जैसे व्यापारी व्यापार करता है तो वस्तु आती है बिक्री करता है, घर में क्या नफा तो नुकसान रहता है, बस वो रहती नहीं, नफा और नुकसान रहेगा। ऐसे संसार से नुकसान होगा और परमात्मा पैसे फायदा हो जाएगा, तो फायदा नुकसान आपके रहेगा, संसार तो रहेगा नहीं, ये तो हरदम जा रहा है। ये खूब ध्यान दे आप लोग, विशेष विचार करें, क्षण परिणामी नो भावा रीति चिति शक्ति है, एक चिति शक्ति के सिवाय सब क्षण परिणामी है, एक क्षण भी नहीं टिकता। अगर टिकता तो बूढ़े कैसे हो गए, किस दिन हो गए? कभी बूढ़े हुए? अब से हम बूढ़े होंगे, अब इतना जवानी छोड़ दी, अब बूढ़े होंगे, ऐसा हुआ? आप से आप काल पक्ष शुरू हो गए, नवग्रह चौसठ जो गणी बावन वीर पर्यंत काल भक्ष सबको करे, ये समय सबको खा जाता है, सबको खा जाता है। हरि शरण नजर पंत भगवान के शरण मौज रहती है, वो परमात्मा नहीं नष्ट होते, वो है जीव तो रहते। मानव शरीर की विशेषता ये है कि जो रहने वाले परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गऊ बड़ी शुद्ध होती है, निर्मल होती है, कि जिसका गोबर और गोमूत्र भी पवित्र होता है, परंतु गाय समझ सकती है क्या इस बात को? इस बात को मनुष्य समझ सकता है? आपके चटक लग जाए तो इस बात को आप समझ लोगे और निहाल हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्संग करने से शोक चिंता भय उद्वेग मिटते हैं, ये सत्संग करने वालों का सबका अनुभव है। शांति मिलती है, हलचल मिटती है, शोक मिटता है, चिंता मिटती है सत्संग करने से। तो मिटता है तो सब था मिट जाएगा, एक आनंद आनंद हो जाएगा। ऐसी आप हम प्राप्त कर सकते हैं उस तत्व को। मनुष्य मात्र का उस तत्व पर अधिकार है, जन्मजात अधिकार, संसार सबको मिल जाएगा नहीं है। इतना बात है, उनको धन बरोबर नहीं मिला है, जवानी बल बरोबर नहीं मिला है, योग्यता बरोबर नहीं मिली है, परमात्मा बरोबर मिलेंगे, किसी को ज्यादा और किसी को कमी नहीं है। कई संत महात्मा को तो ज्यादा मिलते हैं, ग्रस्तों को कम मिलते हैं, ऐसा नहीं हुआ। भाई लोगों को ज्यादा मिलते हैं, बहनों को कम मिलते हैं, और पूरा मिलते हैं वो, भाई हो चाहे बहन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गृहस्थी हो, सन्यासी कोई हो, परमात्मा के टुकड़े नहीं होते, ज्यादा कम नहीं होता वो। जैसे जिस माँ के 10 बालक है तो 10 बालकों की माँ पूरी माँ होती है, 5 तिहाई होती है, 10वां हिस्सा माँ का तुम्हारा भाई, 9 से 9 भाई होगा है, ऐसा होता है। पूरी माँ सबकी, 10ों की माँ पूरी, पूरी की पूरी हमारी माँ है, सब कैसे माँ कह सकते, सब माँ को पूरी कह सकते, कहते हैं यहाँ 10वां हिस्सा माँ का हमारा है भाई, 9 भाइयों का, ऐसा होता है। हिसाब करो ठीक तरह से, हमारी माँ सबकी माँ है, ऐसे परमात्मा पूरे के पूरे हमारे सबके हैं। जैसे माँ 10 बालकों की समान रीति से पूरी की पूरी माँ होती है, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों मनुष्यों के परमात्मा पूरे के पूरे हैं। ऐसे नहीं अरबों आदमी तो उसका हिस्सा होगा, भाई थोड़ा सा भगवान मिलेगा, वे पूरे के पूरे मिलते हैं। वहां हिस्सा नहीं होता, उसका विभाग नहीं होता, पूरे परमात्मा मिलते हैं। पूर्ण पूर्ण पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण शेष होता है, पूर्ण को पूर्ण ही मिलता है, पूर्ण ही रहता है, वो अपूर्ण होता ही नहीं। अपूर्ण तो नाशवान वस्तु में अपूर्णता होती है, अविनाशी अपूर्ण कैसे होगा? वो सबको मिल सकता है, केवल लालसा चाहना जोरदार। नारायण हरि भजन में ये पांचों नशोहात विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोभात ये स्वभाव नहीं। विषय भोग निद्रा हसी जगती प्रीति और बहुत बात थी, ये स्वाद ही नहीं। एक लगन लग जाए और नहीं कैसे मिले सामने, कैसे मिले कैसे मिले। ये लगन लग जाए ना भूख लगे ना प्यास लगे ना नींद आवे ना चैन पड़े, बेचैनी हो जाए परमात्मा मिल जाए। वो तो सबको मिलता है, संसार से दृष्टि हटाओ तो परमात्मा ही मिलेंगे। तो परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, ये संसार की आसक्ति जो हमने बना ली है उसमें कठिन है। बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दिया तो उसे छूटना कठिन होता है, छूटा उसको क्या कठिन था उसमें। अफीम लेना शुरू कर देते हैं तो छूटना कठिन होता है, ऐसे मदिरा पीना शुरू करते फिर कठिन हो जाता है, पान भरा खाना शुरू किया कठिन हो जाता है। अरे कठिन कैसे है, हमारे कभी मन भी नहीं आती पान भरा खावा, सुपने भी नहीं आती, कठिन क्या है? त्याग हो तो सुते ही है। अब आपने व्यसन करके नाहक एक आफत मान ली, आप ले ली ऐसी नई नई आफत आप लेते हो। अंधाता कृपा रखो, ये नया नया व्यसन मत करो, इन व्यसन छुटका ऊंचे उठ जाओ। तुझ बातों के बीच में व्यसन गलती नहीं फिर कहते छूटता नहीं, अरे छूटता नहीं, ये पकड़ता ही नहीं है, आप ही उसको पकड़ते हो। क्या पान भरक आपको पकड़ता है, बीडी सिगरेट आपको पकड़ती है, आप पकड़ते हो, कहते छूटता नहीं। एक सज्जन संतों के पास जया करता, कहते परमात्मा मिल जाए भाई संसार को छोड़ो, बस संसार छोड़ता नहीं। तो कई बार उसने प्रश्न किया, एक दिन बाबा जी ने क्या किया, एक वृक्ष था ऐसे समय उसके बाद ये पढ़ लिया कि भैया अब छूटता नहीं, ये वृक्ष छोड़ता नहीं, कैसे छूटे? कि मैं आप छोड़े कैसे, छूटता नहीं। अब देखो इधर ऊपर देखे तो सब सबका सब पहाड़ वृक्ष हमारे बीच में हाथ में आ जाएगा, नीचे के शब्द हाथ में आ जाएगी, छूटता ही नहीं। तो बात ये छूटता ही नहीं, पकड़ा आपने पकड़ा, हम क्या पकड़ा है, हम पढ़ के बताओ कैसे ऐसे ऐसे ऐसे कहा छूटता, छूटता ही नहीं। ऊपर जाओ ऊपर भी छूटता नहीं, अब सब वृक्ष हाथों में आ जाएगा, जरा हाथों में आ जाए छूट जाएगा। अरे महाराज आपने पकड़ा है आप छोड़ दो छूट जाएगा, ऐसे व्यसन निरंतर व्यसन आपने पकड़े हैं अब छूटता नहीं, ये तो छूट ही जाएगा, प्राण छूट जाएगा महाराज, शरीर छूट जाएगा, आपको छूटता नहीं है, मैं वो टिक सकता नहीं है, शरीर भी नहीं टिकेगा, वो टिक जाएगा, ये तो छूटने वाला ही है। आप कहते नहीं छूटता नहीं छूटता, अब क्या नहीं छूटता, क्या साथ रहेगा शरीर, क्या साथी रहेंगे, क्या वस्तु रहेगी, क्या घर रहेगा, जमीन जायदाद रहेगी, क्या आप इनके साथ रह सकते हो, क्या आपके साथ ये रह सकते हैं? इनकी सेवा करो, इनको सुख पहुंचाओ, ये मनुष्य में विशेषता है। दो बात की विशेषता, एक तो भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना, ये तो करते नहीं हो, ये करो तो आपकी संसार छूट जाए, आनंद हो जाएगा। परंतु आप तो लेना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं हिचकते रहो, ना हाथ को सेवाओगे नहीं, सेवा रोने के कुछ हाथ नहीं आएगा, पश्चाताप करना पड़ा, रोना पड़ेगा, अब रोना ही पड़ेगा, अब मिलेगा कैसे? जो है ही नहीं, निरंतर बदल रहा है, कैसे मिलेगा वो? अगर परमात्मा हरदम है कैसे छूटेगा? पर उधर दृष्टि नहीं डालते, तो कृपा करो कृपानाथ, वो परमात्मा मिल जाए। तो ये वस्तु और पदार्थ क्रिया है, ये इसमें आसक्त हो गई। हृदय नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति नहीं करता, वस्तुओं में आसक्ति नहीं करता, वो युगारूढ़ हो जाता है। समत्व में योग उच्यते, अरे फंस जाता है वो भोगारूढ़ होता है या भोग टिकते नहीं। संसार में कोई चीज टिकेगी नहीं, ये क्या है? ध्यान देना, एक बड़ी मार्मिक बात है। संसार की कोई वस्तु भी आपके पास टिकती नहीं, ये कृपा है भगवान की। भगवान उपदेश देते हैं कि तू क्यों पकड़ता है, तेरे पास रहने दूंगा नहीं, पर ये भी परमात्मा का आदेश है कि मैं दूसरी पकड़ ही लूंगा, भगवान के बच्चों छोड़ा मैं दूंगा, तेरे पास रहने दूंगा ही नहीं। जब तुम मेरे को प्राप्त नहीं होंगे तब तो किसी बतों में पकड़े रहने दूंगा नहीं। अब विवाद पड़ा हुआ है, आप अगर पकड़ना छोड़ दो तो सब छूट जाए, नया न पकड़ो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। पर आप नया नया पकड़ रहे, नया नया अवस्था नहीं पकड़ी, बस तो नहीं नहीं पकड़ रहे हो, अरे ठहर देंगे नहीं। ये भगवान का आह्वान है, भगवान बुलाते हैं कि मेरे पास आयो, सदा मौज हो जाएगी, मैं आपकी जिद होगी कि आप छोड़ेंगे नहीं। भगवान के तेरे छोड़ा तो मैं तेरे पास रह दूंगा नहीं। अब देखो किसकी जीत होती है, आपके तो पकड़ेंगे, भगवान के छुड़ा देंगे। बताओ कोई पकड़े रख सकता है शरीर को, अवस्था को, परिस्थिति को, घटना को, द्रव्य पदार्थों को, साथियों को, कोई साथ रख सकता है? यह बात सबका वियोग होगा तो उनके क्या करे? सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। संसार मात्र है, उसकी सेवा करना मनुष्य का काम है। अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, अधिकार से, पद से सेवा करो, पिंड सुलाओ से पिंड सुलाओ, सेवा करके खत्म करो, निहाल हो जाओगे, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। इसको कि हम ले ले, हम ले ले, मात्र दुख के और कुछ नहीं हाथ लगेगा। रोना संताप सो परत पाव ही सिर धुन धुनी बचता है, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, काल को दोष लगाएगा कि समय ऐसा आ गया, कर्म को भी हमारे कर्म ऐसे ही है। अरे काल तो बहुत बढ़िया है, कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भौतर विनय प्रयास, ऐसा समय है। अरे ईश्वर के दोष देते, ईश्वर ने तो महाराज कृपा करके कबू की करी करुणा नर दे ही दे, तो इस विनय हेतु से नहीं। और बड़े भाग्य पाइये सत्संग, ये भाग्य से मिलते भगवान मिला देते, सत्संग मिला देंगे, आपको चेता देते, आपके घर के आदमी आपको चेताते हैं। क्या सब स्नेह करते हैं आप? सब समय में करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं आप नहीं छोड़ते हो, बूढ़े बेचारे छोकरे कहते हैं कि आप सत्संग करो, आप तीर्थ हम पधारो, हमारे को व्यापार करने दो, काम करने दो, आप फिर छोड़ते नहीं। तो बेचारे लड़कों को स्वतंत्र होने दो, करने दो, ये बूढ़ी हो जाती तो छोड़ती नहीं। बहू आ गई चाबी देकर आप रवाना और भजन करने लग जाए, कितनी बढ़िया, वे राजी हो जाए, आप निहाल हो जाओ, मन छोड़ते नहीं। अरे छूट जाएगा जरूर, क्या पकड़े रहोगे हरदम? पाप होगा, दुख होगा, संताप होगा, जलन होगी, अब मिलेगा क्या? कुछ नहीं। बांधी मुठी आयो है पसारे हाथ जाएगा, क्या नहीं हाथ में कुछ नहींगा। आप सेवा करो, सुख पहुंचाओ और भगवान को याद करो। दो बात खास है मनुष्य के लिए, भगवान को तो याद करो, जप करो, कीर्तन करो और संसार की सेवा करो। माता पिता स्त्री पुत्र परिवार, उनको सबको कैसे सुख मिले, वे हमारे विरुद्ध चलो दुख दो पर तो हम तो उनको सुख देंगे सेवा करेंगे निहाल जाओगे। ये दो बात आप कर ले कृपा सिंधु तो आप निहाल हो जाओगे। संसार के साथ संबंध केवल सेवा करने का रखो। जैसे प्याऊ पर बैठा हुआ सज्जन क्या करता है जल पाता है आगे ठंडा जल पियो साहब बैठो साहब बैठो जाओ तो मर्जी अपने जल पिला दे रहा बस। इस तरह से संसार में माता पिता भाई स्त्री पुत्र उनकी सेवा कर दो। कोई रहे तो अच्छी बात जावे तो अच्छी बात अपने सेवा कर दो निहाल जाओगे। सूर्य सकृत विद्या से यश जाना की सेवित ऐसा बोल नित्य निरंतर रहने वाला है ये तो भाई बदलेगा सब जाएगा ही विश्वास से कृपा करके इनको ठीक तरह समझो। अब थोड़ा सा समय है आपको देते हैं इनमें शंका हो पूछो कृपा सिंधु बात को समझ करके पूछना उठपटांग बात नहीं मेरी बात को समझ करके पूछना। पूछो मैं राजी बहुत होगा प्रसन्न होगा बड़ी बात बढ़िया मैं समझू सही मेरी बात समझे उसमें शंका करो अब थोड़ा सा समय बताओ चार मिनट हो रहे हैं। सत्य क्या है तो हमारे मन में ये भाव क्यों होता है कि उनका एक चतुर्भुज रूप होगा और वो किसी एक देश में होगा। ये तो आपके लिए बताया है आप जिस रूप से ध्यान धरो वो उसी रूप से प्रकट होंगे पहले फिर असली रूप बता देगा। चतुर्भुज दो भुज सहस्त्रभुज जैसा आप चाहो उसी तरह से पहले प्रकट होंगे फिर असली तत्व समझा देंगे। सो जाने ही जे देव जनाई जानर तुम्हें भेजाई वही जानता जिसको वो जना देंगे वो जनाने वो असली होगा। ये हमारे लिए है हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। आप जैसा मन में समझते हो उसको याद रखो अपने समान ठाकुर जी को सजाओ और ठाकुर जी के लायक आप बन जाओ आपके लायक ठाकुर जी को बनाओ ठाकुर जी के लायक आप बनो निहाल जाओगे। किसी रूप से करो साकार करो निराकार करो सगुण मानो निर्गुण मानो साकार मानो निराकार मानो वो सब मान्यता होगी आपकी। असली मिलेगा तो उसे विलक्षण मिलेगा दो भुजी भी मिलेगा तो विलक्षण मिलेगा आप नाटक लगा ऐसा नहीं मिलेगा असली मिल जाएगा। बोलो आपकी वास्तव में लगन हो उसे सत्य तत्व को जानने की तो आप तो परमात्मा को नहीं जानते पर परमात्मा आपको नहीं जानते है क्या। एक साधु ठहरे थे शिवालय में तो एक बूढ़ा आदमी छोटा अपना परपोत्र उसके कंधे पर हाथ देख रहा था तो साधु ने पूछा बाबा रोजाना क्यों आते हो। कहते भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए। कि तुम्हारे वो दिखता है ना मेरे को नहीं दिखता फिर दर्शन करेंगे क्या कहते दर्शन करो दिखता ही नहीं। कहते मेरे को तो नहीं दिखता क्या शंकर भी अंधे है क्या तो मेरे को मन जाएगा वो तो देखता है। तो आप भगवान को नहीं जानते क्या भगवान ही आपको नहीं जानते। आपकी भीतर इच्छा होगी जैसे कोई मुंह होता है देख जानता नहीं तो उसकी माँ जानती है कहता स्त्री जानती बात करती दूसरा नहीं समझता ऐसे मुंह भूगा तेरी बात को और न जाने को क्या जाने मावड़ी का जाना तेरी जुबन जरूर मिलते हैं परमात्मा शांति मिलती है। आप भी चाहो सत्संग से शांति मिलती है कि नहीं तो उसकी बात से भी शांति मिल जाए मिलता कितनी शांति मिलने में कितनी शांति मिलेगी। आत्मा श्रेष्ठ है शरीर श्रेष्ठ है शरीर तो बदलता है शेष का है शरीर के बिना तो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। शरीर के बिना नहीं होगा शरीर से अलग होने से होगा शरीर से अलग होने से होगा शरीर का ज्ञान शरीर से अलग होने पर होगा और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के साथ अभिन्न होने से होगा। शरीर के साथ एक रहने से ना तो शरीर का ज्ञान होगा ना परमात्मा का ज्ञान होगा। ज्ञान में मर जाते हैं क्या इनके द्वारा लगी हुई हिंसा से क्या हमारी ईश्वर प्राप्ति में कोई बाधा है। अनजान मरे उन्हें थोड़ा लगता है जानकर मरे उसको पूरा लगता है। जहाँ मच्छरों को आप मारोगे तो पाप लगे जरूर। मच्छर छोटे आप मार देते हो, कभी आप छोटे हुए बड़े आपको मारेंगे? ये तो भारी आया करेंगे। अरे छोटे है वो तो प्यार के पात्र होते हैं, मार के पात्र होते हैं? छोटे बच्चों को मार दो क्यों? अरे छोटे तो प्यार के पात्र पाल लो। आप छोटों को मार देते हो तो आप जिन परमात्मा से छोटे हो वे भी मारेंगे आपको, क्योंकि आपने रीत गाल दी ऐसी। छोटों को मारने की रीत आपने डाली तो आपसे बड़े आपको भी मारेंगे, क्योंकि छोटों को मारने की आपने रीत डाल दी, वह रीत चलेगी। आप छोटों का पालन करो तो बड़े परमात्मा आपका पालन करेंगे। आप छोटे जंतुओं को मारते हो भगवान के तो दया करो, तो आप तो दया करते नहीं, आप पर दया करेंगे भगवान? ऐसा अन्याय होगा? बोलो। मैंने पहले हाथ जोड़ लिया करता था, जो बात चलते उस विषय में पूछो, नहीं मैं पूछना हो तो फिर पूछो, दूसरी बात छेड़ो मत, जो बात कही उसको पूछो।